Jeg går her alene, mens regndråber slår, og vinden fra havet har fat i mit hår. Jeg går her og tænker på tiden, der gik, og lytter til brændingens mørkningsmusik. Mit liv blev en rejse i brænding og blæst. Jeg sejlede med skuder i øst og i vest. Nu er jeg tilbage, hvorfra jeg drog. Ak, hvor er alt det, som jeg dengang forlod? Det liv, som jeg elskede som dreng og som mand, det ligger nu bag mig i Morilands brand. En tynd stribe kølvand, der funklede en tid, som hastigt dør hen mellem bølgernes strid. Den frihed, jeg fandt på det fyrende hav, det bliver nu mit fængsel, min ensomme grav. Og vinden, der bar mig i verden omkring, den suser og lader som slet ingenting. Et liv er så kort, kun et gylden sekund, en viser, der il som når årskiven rundt. Accepte nu blot den almægtige Gud sit ordværk i stå, der mønstrer jeg ud.